ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Na lau kuwa kila nafsi iliyodhulumu inamiliki kila kiliomo duniani, bila shaka ingelitoa vyote kujikombolea. Na watakapoiona adhabu wataficha majuto, na patahukumiwa baina yao kwa uadilifu, nao hawatadhulumiwa. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'da Allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun. Yueni kuwa hakika vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vya Mwenyezi Mungu. Yueni kuwa hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki, lakini wengi wao hawajui. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Yeye ndiye anayefufua na anayefisha, na kwake mtarejeshwa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Enyi watu, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi, na poza kuponyesha aliyomo vifuani, na uongofu na rehma kwa waumini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Sema, kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehma yake, basi na wafurahi kwa hayo, haya ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum qul adhina lakum am ala Allahi taftarun. Sema, je, maonaje zile riziki alizokuteremshieni Mwenyezi Mungu, nanyi mkafanya katika hizo nyingine haramu na nyingine halali? Sema, je, Mwenyezi Mungu amekuruhusuni au mnamzulia Mwenyezi Mungu tu? وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Na nini dhana ya wanaomzulia Mwenyezi Mungu kwa siku ya kiyama? Hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila juu ya watu, lakini wengi wao hawashukuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na lau kuwa vitu vyote viliomo duniani ni mali ya kila nafsi iliyodhulumu kwa ushirikina na kukanusha, ingelivitoa fidia kwa adhabu itayowakabili siku ya kiyama, na ambayo ataviona vitisho vyake. Na hapo basi majuto na masikitiko yatawajaa nyoyoni mwao kwa kutoweza kuyatamka, na kwa fadhaa itayowapata kwa kuiona adhabu. Na hukumu ya Mwenyezi Mungu itapita juu yao kwa uadilifu, na wala hatudhulumiwa katika malipo hayo, kwani hayo ni matokeo ya walioyatenda duniani. Watu na wajue kuwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumiliki na mwenye madaraka makuu juu ya vyote vilivyomo mbinguni na duniani. Na pia wajue kuwa ahadi yake ni ya kweli, basi yeye hashindwi na kitu, na hapana yeyote ataepuka malipo yake. lakini wao wamedanganyika na maisha dunia, hawajui hayo kwa ujuzi wa yakini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anavihuisha vitu baada ya kuwa havipo, na anaviondoa baada ya kuwapo. Na kwa kietu ndiyo marejeo katika akhera, na mwenye kuwa hivyo hapana kuu la kumshinda. Enyi watu, kimekujieni kuulimi wa Mtume Muhammad kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu, ndani yake mna makumbusho ya imani na utiifu na mawaidha ya kuhimiza kheri na kukataza vitendo viovu, na kueleza mzingatia habari za waliokutangulieni, na kukutakeni muangalie utukufu wa umbaji ili mpate kuelewa utukufu wa Muumba. Na ndani ya kitabu hicho mna dawa ya maradhi ya nyoyo zenu, maradhi ya shirki na wanafiki, na mna uongofu wa kuendea njia iliyonyoka, na yote hayo ni rehma kwa waumini wanaoitikia wito. Ewe Mtume, waambie furahieni fadhila Mwenyezi Mungu na rehma yake juu yenu kwa kuiteremsha Qur'ani na kubainisha sharia ya Islamu. Na hii ni bora kuliko starehe zote anazozikusanya mtu duniani, kwa sababu hichi ni chakula cha nyoyo na dawa ya maradhi yake. Ewe Mtume, waambie makafiri waliopewa baadhi ya starehe za duniani, niambieni habari ya vyakula vizuri vya halali alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu, mkajifanya wenyewe ni watungaji sharia, mkahalalisha vingine na mkaharimisha vingine bila kufuata sharia ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu hakukupeni ruhusa mfanye hayo, bali nyinyi mnamzulia uongo Mwenyezi Mungu. Na watadhani nini siku ya kiyama hao waliomzulia uongo Mwenyezi Mungu, wakajipa kuhalalisha na kuharimisha bila kuona dalili yoyote? Hakika Mwenyezi Mungu amewaneemesha neema nyingi, na amezihalalishia kwao kwa fadhila yake, na amewawekea sheria yenye kheri kwao, lakini hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo, bali wanamzuilia Mwenyezi Mungu uongo.